Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De gemeente Nijmegen laat onderzoek doen naar het inzakken van de tribune van het Goffertstadion tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse gisteren. NEC, dat het stadion van de gemeente Nijmegen huurt, steunt het onderzoek. Duidelijk moet worden hoe de tribune heeft kunnen instorten en of de andere tribunes wel veilig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ingenieursbureau dat eerder het instorten van het dak van het AZ-stadion onderzocht. Ook moet zo snel mogelijk duidelijk worden wanneer het Goffertstadion weer gebruikt kan worden. In Den Haag is een man overleden na een aanrijding met een tram, meldt de politie. Dat gebeurde bij een tramhalte in de wijk Ypenburg. Meerdere getuigen melden aan persbureau Regio 15 dat het slachtoffer een oudere man is en dat hij door jongeren voor de tram geduwd zou zijn. Politie kan dat niet bevestigen. Hulpdiensten hebben een burgernetmelding uitgestuurd waarin wordt gevraagd uit te kijken naar 3 jongens met hoodies. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft tijdens het veiligheidsberaad de burgemeesters gevraagd om op korte termijn 800 opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Het Veiligheidsberaad heeft afgesproken daaraan mee te werken. Dat zei voorzitter Hubert Bruls tegen Nieuwsuur. Het Veiligheidsberaad is het orgaan waarin burgemeesters uit alle veiligheidsregio's met elkaar overleggen. Er is behoefte aan plekken waar asielzoekers langer kunnen blijven. Vooral opvangplaatsen voor minderjarige vreemdelingen die zonder familie naar Nederland komen zijn hard nodig, zegt de minister. De burgemeester van Ter Apel maakt zich zorgen over het overvolle asielzoekerscentrum in zijn gemeente. In de nachtopvang in Ter Apel is plek voor maximaal 275 mensen. Maar gisteren nacht verbleven er 429. Afgelopen weken was het er al vaker te druk. Volgens de burgemeester is de situatie ernstig en kritiek. Hij vreest voor de uitbraak van ziektes in de overvolle nachtopvang. Het weer tot besluit vannacht een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgenochtend begint grijs met van tijd tot tijd regen. In de middag klaart het op en de temperatuur komt dan uit tussen de 17 en de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, het is vooral heel gek om hier te zijn. Oog in oog met de vrouw die mij de afgelopen 8 maanden 4000 euro heeft gekost. Tenminste, zo voelt het een beetje. Ik heb jouw podcast geluisterd, Jong Beleggen. Oh, en, ik denk, wat is dit nou voor begin? Ja. En, nou ja, ik heb dus in 8 maanden tijd 4000 euro ja, daarin geïnvesteerd. Ik ben niet kwijt of zo, maar het voelt nu wel alsof ik jou dat een soort van heb gegeven. En ja. Wat een hartverzakking bezorg je. Maar ik denk, heb jij al je centen op rood gezet of zo en werd het groen? Nee. Maar het zit in jouw beleggingsportefeuille. Ja, wat zo heet dat. Ja, kom weer helemaal terug. Ja, oké. Okay. Nou, beleggen de podcast. Ongetwijfeld helemaal goed komen. En bedankt voor deze gratis reclame voor mijn podcast. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht heel mis podcast, want dat is het programma wat we nu aan het maken zijn. En u luisterde al even naar het stemgeluid van mijn gast, Wouter Bouwman. Hij is radiomaker voor BNNVARA, presentator van BVSC. Dat is een programma in de middag, overigens. Als u een nachtluisteraar bent... Op deze zender? Op deze zender, op Radio 1, excuus. U kunt hem, als u wel nachtluisteraar bent, overigens ook gewoon kennen. Want tot voor kort, tijdens de Olympische Spelen, maakte hij het programma Radio Olympia. Na Miss Podcast in de nacht. Ja. Dus je bent ook een beetje een nachtdier. Nou, dat was wel heel leuk om te doen. Ja, dat was 3 weken. Ik moet zeggen dat ik toen ook wel het had gezien, de nacht, zeg maar. Dat is wel echt heel anders. En ik heb ook daarvoor programma's op deze zender gemaakt... met De Wereld van BNNVARA en... Gaan nog even gedaan. Inderdaad. Ja, dus ik vind het wel bijzonder, die nacht. Het is wel leuk om de radio te maken. Ja, wat maakt het bijzonder? Want ik weet zelf ook dat ik het bijzonder vind. Maar ja, ik ben benieuwd hoe jij het ervaart. Dus geen afleiding of zo. Ik zit gedurende de dag altijd heel erg op mijn telefoon en laptop kijken of er nieuws is. Nou, 's nachts is er weinig nieuws. Gewoon komt er weinig nieuws binnen. Dus je bent snel gefocust op programma. Je hebt ook weinig afleiding van mensen die je appjes sturen of andere dingen. Dus je hebt weinig afleiding. Je kan je helemaal richten op het programma. En het is gewoon donker. Je ziet niks eigenlijk behalve de studio hier. En dan, ja, dat eigenlijk, alsof het enige is wat er nog gebeurt op dat moment. Zo'n leeg gebouw. Ja. Ja, ik heb ook... Het is vooral dat iedereen... Zijn dag zit er al vaak al helemaal op. En het is echt gewoon nog het laatste wat je gaat doen. Want je gaat hierna dan niet nog iets... Ik weet niet, ja, verder is ik alles ga nu dicht. Niks meer doen hierna. Holland Casino kun je heen, als je wil. Ja. Dat is ook het enige ongeveer, denk ik. Ik heb al mijn geld zit inmiddels in een beleggingsportefeuille, dus... Hier gaan we aan het einde even verder over praten. Ik ben wel benieuwd... hoe dat gaat. Want het komende uur gaan we het over jouw leven hebben. Je hebt me de belangrijkste geluiden gegeven. Niet zoveel muziek. Je zei ook nog aan het begin toen ik je uitnodigde... wat heb ik nou te vertellen? Waarom wil je mij hiervoor hebben? Ik heb niet zo'n bijzondere jeugd of zo gehad of iets. Dus ik dacht, ja, wat moet ik dan... Als ik dat had geweten, had ik je inderdaad niet uitgenodigd. Nee, ja, ik heb het dus wel gezegd, dus je wist het gewoon. Bijzondere jeugd is wel vereiste voor dit programma eigenlijk. Nee, maar ik heb natuurlijk wel Frits Spits horen zeggen op de radio. En dat de presentator van de taal staat, niet de minste, voor wie hem niet kent. Maar dat kan ik me bijna iedereen niet voorstellen. Ja, moet wel. Dat jij een ontzettend talent Dat zegt hij, ja. Heeft hij al meerdere keren gezegd. Echt waar? Ja. Oh, heeft hij het ook, heb je hem al eens persoonlijk gesproken? Nee, ik heb hem wel een keer voorbij zien lopen. Toen dacht ik, zal ik hem bedanken? Maar dat voelt ook, meneer Spits, bedankt wat hij ervan zegt. Ik weet niet, misschien heeft hij aandelen Wouter Bouwman. Ja, dan snap ik het wel. Ja. Die koers is inmiddels door het dak aan het gaan. Dames en heren, stap nu in. Ja. Nee, goed, we gaan het dus hebben over muziek en geluiden. Niet zoveel muziek, want... dat is niet helemaal je ding. Nee, ik weet echt niet. Ik weet niet zoveel van muziek. Ik zou ook best kunnen leven zonder muziek. Ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van hoe kan dat? Ik vind het niet vervelend of zo. Ik hou ook wel van muziek. Een beetje vrolijk vooral. Een beetje vrolijke disco-achtige dingetjes vind ik wel leuk. Maar bijvoorbeeld, ik heb een marathon gelopen zondag in Amsterdam. En dan heb ik geen muziek op mijn oortjes, maar ik heb podcasts geluisterd. Dat vind ik dan, ja. Oké, welke heb je geluisterd? Ik heb geluisterd, even denken hoor. Ik begon met een podcast over Ajax. Een Pak Schaal podcast van Voetbal International. En daarna had ik eigenlijk in mijn hoofd om de Cor podcast te gaan luisteren. Ook een voetbalpodcast. Maar het ging er iets mis op mijn telefoon. Dus toen heb ik een hardlooppodcast geluisterd van het AD, de Pacer. En, nou, dat... Ja, want je gaat natuurlijk niet even stilstaan om te kijken van... Zeker dus, met die eindtijd van jou. Dus ik werd geleid door mijn telefoon, wat er ging komen. Ja. En toen de Pacer, nou een hardlooppodcast, oké, dat is nog wel leuk tijdens hardloop. Maar toen op een gegeven moment ging het over de pijn die je kan voelen bij een marathon. En ik ging net die pijn in. Oeh. Dus toen, en ik heb van die oortjes waar je zo van die, van een fruitsoort... Ja, Apple. Oh, oké. En toen zat ik, daar kan je dus op klikken. Daar kan je op klikken en dan gaat hij, stopt hij, pauzeert hij op links. Maar als ik op rechts ga, gaat hij naar het volgende liedje normaal. Dus toen dacht ik, op een gegeven moment ging het heet over pijn, hardlopen. Ik dacht, nee, ik kan er niet meer aan. Toen drukte ik twee keer rechts. En ik ben ook geabonneerd op een podcast van NH Radio, een sportpodcast ook, met Leo Driessen. En daar zijn altijd een heleboel oude mannen te gast. Mm-hmm. Maar hij sprong dus naar een podcast uit van, ja, ik heb gekeken, 21 augustus. Dit jaar nog wel. En toen bleef hij daarop hangen. Dus ik was aan het rennen. En ik had dus een podcast in mijn oren. En dat was een podcast van NH Radio. 21 augustus. Ging over het EK. En, ik dacht, wat ben ik? En het ging steeds meer pijn doen. En maar dat inderdaad, als het net over pijn gaat ook. Ik kan me ook voorstellen dat het niet helpt of zo. Want denk het je dat wel dat, heel erg af, hoor. Dat die podcast misschien ook een beetje de pijn heeft veroorzaakt. Dat iemand heeft over, ja, op een gegeven moment krijg je pijn in je knieën. Ja. Dat je dan denkt, oh, mijn knie, nu je het zegt. Ja, en iemand zat te vertellen, ja, na mijn eerste marathon kon ik niet op mijn buik slapen, want deed mijn bovenbenen te veel pijn. En toen dacht ik, ja, inderdaad, ik begin een beetje te voelen. Dus, maar ik denk niet dat het heeft veroorzaakt, want het was op de laatste 10 kilometer, maar... het was niet heel lekker om naar te luisteren. Maar normaal gesproken leidt het heel lekker af, een podcast. Zeker als je het hetzelfde tempo kan lopen. Dan zit ik zo en dan krijg ik zo'n trilletje op mijn telefoon of op mijn horloge. En dan, weer 1 kilometer voorbij. En dan zit je zo heel lekker in die flow. Ja. Maar dat ging niet gebeuren. En ik had op mijn lijstje nog de stemming staan van... van de links en van de hulp. Ja, ook van Radio 1. En ik had helemaal zin om dat te luisteren. En het kwam niet. En het ging niet goed. Wat tragisch. Ja. Maar uiteindelijk een hele nette eindtijd gelopen. Ik ga het nog niet verklappen, want dat is even... Oh, is dat het geheim? Nou, straks. Ik wil het straks graag opbouwen. Dat je het dan vertelt. Het is spannender. Dus een spanningsboog in deze aflevering. Wauw. Want eerst even, hoe werkt dus mijn podcast, die geluiden? Daarna gaan we het hebben over een podcast die ik aan jou heb aangedragen. En die podcast die ik heb uitgezocht voor jou is Gefixt. Een zoektocht naar matchfixing in de Nederlandse sport van NOS-journalisten Guido van Gorp en Ben Meindertsma. Nu denk ik dat je hem eigenlijk waarschijnlijk al had gehoord. Voordat ik hem aanraadde. Ja, klopt. Ja. Is dat erg? Nou, ik heb het bonnetje niet meer, dus ik kan hem niet terugbrengen. Maar nee, nu dat is helemaal niet erg. Gekocht. Nee, dat is niet erg. Dan kun je het er nog steeds over hebben. En we gaan het doen, ook tegen het einde van het uur. Maar kun je alvast in één woord zeggen wat je van de podcast vindt? In één woord? Ja. Interessant. Interessant. Nou, daar gaan we straks verder over praten. Eerst van jou een audioportret. Eerst even een kleine ode aan Maria Sharapova. Ze was de beste, de luidste en de mooiste sportvrouw van de wereld. Deze week maakte ze bekend op 32-jarige leeftijd te stoppen met tennissen. De wereld van BNN Vara. Wouter Bouwman. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN Vara. Zoals elke zaterdagnacht reis ik weer 2 uur rond de wereld via jouw radio. Dit is Panenka met Wouter Bouwman. Ja, gelukkig, we zijn er weer. Leuk dat je luistert naar Panenka, de podcast over voetbal en alles wat daarbij hoort. In deze uitzending zijn Thomas Rijsmans en Sam Planting te gast. Hey, hey. 1988 is een jaar van uiterste roelof. In 1988 wordt de ontvoerder van Gerrit-Jan Heijn opgepakt. Ferdi E. is dat. Die ontvoert en vermoordt de kleinzoon van Albert Heijn. En ja, maanden later wordt hij uiteindelijk opgepakt. Maar dit weekend is ook interessant. Staat ook op het menu de Marathon van Amsterdam. Absoluut. Met als deelnemer... Een hoop kanshebbers. Met als deelnemer Wouter Bouwman. Dat klopt. En dan ben jij Wouter Bouwman. Ja, dat... Wat voor tijd ga je lopen? Onder de 23. Ach, gewoon onder de 23. Als jij onder de 23 loopt op die marathon... Dan geef ik een kus op je reet. Ja, dat is het eerste muziekstuk dat je hebt aangedragen. Dit laatste, ja. De tune van... Alles wat ervoor zat niet, hoor. Nee, dat weet ik. Nee, deze muziek, dat is natuurlijk de tune van NOS Langs de Lijn. Heel toepasselijk. Hiervoor luisteren we dus, en hier komt de spanningsboog ook meteen ten einde. Hierna kunt u wegzeppen. Ja, het hoeft niet. Nee, hoeft natuurlijk niet. Als het onder de 3:20 was, die eindtijd, dan zou je een kus van Erik Dijkstra krijgen. Ja. Op je reet. Ja. En wat is de eindtijd? Ik heb hem nog niet gehad. Maar het moet wel, want het was 3:07. Ja. En eigenlijk wist ik wel dat ik onder die 3:20 zou gaan lopen, want anders had ik het ook. Maar ja. Ja, oké. Okay. Ja, dus ik wist het ook wel dat het zou lukken. Tenminste, er kon natuurlijk van alles misgaan. Maar ja, hij moet het wel doen. En hij stuurde gisteren al meteen, wat heb je gelopen? En toen zei ik het, toen zei hij, nou, dat geloof ik niet. En toen, je hebt afgesneden. En toen kregen we dat soort dingen. Toen heb ik uiteindelijk het plat grondje laten zien van hoe ik heb gelopen. Ja, nu moet hij wel. Maar, en hij neemt het heel serieus. Dus hij zei ook, nu moet het gebeuren. Want Wouter Bouwman, hier is hij. Nee, hij is er niet. Jammer. Maar ja, ik denk had toch zoiets van, een grapje, weet je wel. We praten er nooit meer over. Maar hij is echt strak van plan. Hij staat erop, oké. Okay. Maar dan had je er denk ik ook wel meer uit kunnen halen. Meer dan een kus op je. Als jij wist dat je hem onder de 23 zou lopen. Ja, hij heeft ook al een keer gezegd, had hij het over geld voor nieuwe schoenen. Maar ja, om zo iemand geld uit de zak te kloppen, dat vond ik ook. Ja, nou, hij heeft ook genoeg eigenlijk, dus dat best gekund. Nou, misschien doet hij er nog wel iets bovenop. Je weet het niet. Nee. Erik, als je luistert, dan weet je nu. En hij luistert graag, hè, weet ik. Behoefte aan is. Hij luistert ook naar Miss Podcast? Natuurlijk. Waarom niet? Wat hoorden we verder nog? We hoorden het bureau Sport op NPO Radio 1 in 2020. Ja, het is heel dankbaar. Een paar hele onzekere stemmetjes nog. Met de opening van De Wereld van BNN Vara, dat nachtprogramma. Ja, en 2017 was dat. Oh ja. Ja. En Panenka, dat was een van de eerste Nederlandse podcasts over sport. Oh ja? Echt. Wie was die, die Panenka is een voetballer geweest, toch? Ja. En in deze podcast praat je over... Over het idee was om met echt jonge voetbalvolgers, die nog niet zo bekend zijn, want ik was... werd een beetje moe van altijd dezelfde oude gezichten. En ik ben toen op Twitter en online allemaal mensen gaan opzoeken die dingen schreven over buitenlands voetbal. Vooral omdat ik dat zelf interessant vond. Mm-hmm. En er werd er genoeg over de Eredivisie gepraat, terwijl dat helemaal niet zo'n hele goede competitie is. En er zijn veel betere competities waar meer over wordt gezegd. En toen ben ik dat gewoon gaan doen. Mocht bij BNN Vara. Gewoon zeiden ze, zeiden ja, als je werken maar niet onderlijdt eigenlijk. Ja. Ga maar hier, je hebt een studio en als je mensen wil uitnodigen en ga maar kijken. En het was echt een van de eerste podcasts over sport, maar sowieso in het Nederlands, die er waren. En toen op een gegeven moment kreeg ik het eigenlijk te druk ervoor. En waren er te veel podcasts die ook erop gingen lijken. En mannen die praten over sport, dat hoor je nu overal. Ja. Dus toen ben ik er eigenlijk niet mee verder gegaan. Wat wel jammer is, want podcasts kunnen wel eens heel groot gaan worden. Ja, dat denk ik ook. Leuke business om je in te begeven. JGLW hoorden we nog. Jaren die ook geen lievertjes waren op Radio 1 in 2020. Ik ken de aanloop daar naartoe niet van, maar... We maken een sportprogramma, BVSC. Ja, en op dat staat voor BNNVARA. Sportcombinatie. Ik moet dat altijd onthouden. En ja. Het is wel goed dat we het zeggen, want weinig mensen weten dat. Ja. Ja. Maar we wilden een soort van voetbalclubachtige afkorting. Dus BVSC. Maar toen op een gegeven moment kwam er een soort virus in de wereld. Mm. Waardoor er weinig gesport meer werd. En dat hou je dan een week nog wel vol. En nog een week hebben we wat geprobeerd. En zo zijn we 3 weken doorgegaan. En toen op een gegeven moment dacht ik, het is toch wel lastig om een sportprogramma te maken over sport die er gewoon echt niet meer is. Ja. En toen hebben we wat anders bedacht. Dus JGOW. Ook een afkorting, dat was het belangrijkste eigenlijk. Jaren die ook geen lievertjes waren, heette het. En daarin praten we over bijzondere jaren in het verleden waarin gekke dingen gebeurden eigenlijk. Nou, dat is toch een mooie oplossing voor die sportloze tijden. Dat was echt heel leuk. Maar ik denk dat het wel heel prettig was voor jou zeker, zo'n sportliefhebber. Want het is allemaal te maken met sport. Om toch weer die sport terug te hebben. Ja, dat is wel... dat was zeker prettig, ja. Het voelt niet echt als werken. Als ik met sport bezig kan zijn. Dus ja, dan is het wel lekker als dat wel je werk is. Okay. We gaan het hebben over de belangrijkste geluiden, voornamelijk uit je leven. Miss Podcast met Milou Brandt. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Nog 3 minuten, dan gaat mijn trein. Dan hoef ik hier ook nooit meer te zijn. Want als ik hier blijf, houd jij me aan de lijn. Utrecht, Atrecht, Kamerik, Leveringen, Rijssel, Schaloos, Roosbeek, Loteringen, Deukjes, Kloosjaar, Pantroppen, Missenette, Vlambaar, Panhard, Krebsen, Godverdette, Rockfort, Pate, Kikkerbril, Hanslever, Pijtje, Stort en het eeuwige zever. Frankrijk! Ja, wat een uitzonderlijk gevoel voor muziek en wat een smaak, dat moet ik echt zeggen. Ja, vind je het niet leuk? Heerlijk nummer, jawel, ja, zeker wel. Want jullie gingen naar Frankrijk. Ja, vroeger. Denk ik dan. Ja, nee, er werd me gevraagd, neem ook wat muziek mee. Ja. Toen zei ik, ja, dat vind ik wel lastig, want ik ben niet heel erg een muziekmens dus. En toen dacht ik, nou, in de auto naar Frankrijk hebben we dit wel eens geluisterd. Aha, want wat ging er gebeuren in Frankrijk? Jullie gingen kamperen. Kamperen. En dan gingen we wandelen vooral. Ja. Veel wandelen. Was je met meer thuis? Ja, ik heb een jonger broertje en een jonge zusje. Dus je lag met anderen in de tent? Ja, zeker. We hadden dan, mijn ouders hadden een soort van grote tent en hadden wij zo'n kleiner tentje erbij vaak. Ja. En was dat iets voor je, dat kamperen? Want je hebt ook, ik was bijvoorbeeld, wij gingen ook altijd kamperen, maar ik wilde ook wel eens een keer in een huisje of zo. Mm-hmm. Weet je wel? Klasgenootjes gingen dan naar huisjes. Ja. Maar nu terugdenkend vond ik het heerlijk. Ja. Ja, dat heb ik ook. Terugdenkend vind ik het heerlijk. Oh, maar dat is niet altijd daar? Nee. Okay. Nee, is ook omdat je ja, op een gegeven moment, al ben je 14 of zo, 15, dan we gaan kamperen en veel wandelen. Ja, dat is niet ideaal. Ja. Spannendere dingen die je kan bedenken. Dus jullie gingen ook niet naar de meest hippe campings, denk ik? Ook niet, maar soms was er wel natuurlijk, je hebt overal op zo'n camping een groepje met jongeren en tafeltennistafel waarvan alles omheen gebeurt. Dus daar was ik dan ook wel veel te vinden. En dan was het eigenlijk toch wel leuk, maar... Ja, je kan het ook niet treffen dat het allemaal een beetje tegenvalt. En dan zit je wel gewoon met je familie in op een berg in Frankrijk aan het wandelen. Maar ik bedoel met hippe campings ook gewoon niet de hele entertainment teams en dat soort dingen. Vind je dat leuk? Nee. Oh? Helemaal? Nee, helemaal. Je brengt het alsof het een soort summum van de kamperen is. Oh nee, integendeel. Oh, nee, dat nee, wij gingen daar ook niet heen. Nee. Niks tegen mensen die dat wel doen of wel leuk zeker vinden. Niet. Leuk hoor. Ik wil het gewoon even checken of we op één lijn zitten. Ja, nou nog steeds. Ja? Ja. Okay, gelukkig. De kijkers weten nog niet wat we gaan doen, hè? Yummy! Hallo. Hey, hallo. Ik ben Niels, ik kom voor vakantiebaantje. Nou, welkom. Kom binnen. Ga ik het je laten zien. Dat is mooi. Is het wel een leuk baantje? Tot nu toe vindt iedereen het altijd heel leuk. Ik word dus een ijskoman. Snel. Oké. Hier staat het, hè? Ja, dit is... herken je het? Zeker. Ja, dit vond ik echt geweldig vroeger. Veel tijd. Dit was mijn voorbeeld. Ja, ook zo'n afkorting. Veel tijd, weinig geld. Ja, VTWG. Ja. Inderdaad. Nu ik eens over nadenk. BVSC, JGOW, VTWG. Dit is gewoon, ja. Allemaal samen. Je bent helemaal op je plek. Ja. Ja, dit was mijn voorbeeld vroeger. Ik was dit helemaal vergeten, maar het komt nu weer terug. Ja? Ja, ja, ja. Maar hoe bedoel je voorbeeld? Nou, dit is een programma, dat was denk ik bij File Achterwerk te zien. En er was een jongen en die maakte daar een programma. Een jongen, volgens mij van mijn leeftijd, misschien ietsje ouder. En die had, ja, het leek gewoon alsof hij zelf met een camera en een vriendje dat het filmde. En dan ging hij dingen doen die ik heel stoer vond toen. En dan ging hij... mensen vragen of hij een ijsje mocht of zo. En dat, ja, dat vond ik echt nou ja, heel, heel stoer vooral. Hij had dus veel tijd en weinig geld. Dus hij ging dingen doen die je met weinig geld kon doen, maar wel met veel tijd, die veel tijd kostte. En dan ging hij, het werd vooral heel erg gefilmd. Hij was heel brutaal. En dat ben ik niet echt, was ik ook niet echt. Dus dat vond ik wel, ik vond het wel, was wel een voorbeeld, ja. Was je een braaf kind? Ja, ik denk het wel. Ik ben niet echt... Nee, op een gegeven moment wel, als je een beetje uitgaat en zo... hield ik me niet echt meer aan de tijden waarin ik thuis moest komen. Maar ik ben niet heel vervelend geweest, denk ik. Nou, misschien ook wel. Ja, nou ja, braaf is natuurlijk ook altijd... Moet je ook weer afzetten tegen hoe streng je ouders waren. Ja, nou, die waren ook niet super streng. Die zeiden wel van, je moet het zelf vooral... regelen. We hopen dat je dat zelf wel kan, ook met school en met naar bed gaan en dat soort dingen. Mm-hmm. En volgens mij had ik nog het meest, ja, dat ik met mijn moeder af en toe clashte, waarop ik haar ooit, toen ze jarig was, een cactus voor de verjaardag gaf. Maar heel veel verder dan dat is het niet gegaan. Ze was niet blij met de cactus? Nee, ze vond het, nee. Maar ik wilde er ook wel iets mee zeggen en dat lukte volgens mij ook. Dat pakte ze wel goed op. Wat wil je ermee zeggen dan? Nou, dat ik er niet aardig vond toen of zo. Maar ja, een cactus is altijd zo'n symboolplant voor mensen die niet voor dingen nu, kunnen zorgen. Nu is het heel... nee, dat kon ze wel, hoor. Dat kon ze wel, oké. Daar staat niks mee te maken. Nee. Maar ze was wel een beetje prikkelbaar. Ja. Dat en vond jij tenminste. Dat vond ik toen denk ik ook leuk, juist. Ja, of zo. Ja. Ja, een beetje plagen. Mm-hmm. Nou, mag ook wel af en toe. En dan keken jullie dus File Achterwerk. TV kijken mocht dus wel gewoon. Ja, mocht wel TV kijken, maar niet echt Disney en zo. Dat vonden ze dan een beetje... tekenfilms, zo zeiden ze, nou, het is wel een beetje... vind je dat nou leuk? Dat is toch niet leuk? Zet lekker, zet iets anders op. Maar jij mocht wel, weet ik, van Luc, mijn redacteur, GTA spelen. Ja, daar had ik het over met hem. Dat is niet per se het meest liefdevolle spel. Want laten we even luisteren hoe dat ook weer klonk. Kijken erbij. Hoe keek ik? Nou ja, ik word heel stoer erbij. Is dat helemaal mee te veren? Het is toch ook wel gewoon... Ja, dit het spel is... Het vraagt mij niet om aan jou uit te leggen hoe muziek werkt. Nee, dat heb je gelijk. Maar GTA, ken je het? Ja, van San Andreas. Jazeker. Ik heb dat ook wel gespeeld op de computer van mijn broer dan. Ja. Ja, en dan kon je... Nou, eerst kon je trouwens dat niet... mensen plat rijden. Mm-hmm. Want toen konden de mensen nog één worden met de muur. En dan gingen ze zo tegen de muur staan en dan kon je ze niet raken. Versie heb ik nooit gedaan. Ik ben wel de latere versies. Maar inderdaad, het is een heel agressief spel. Je moet mensen uit auto's trekken en missies doen en crimineel worden. Mm-hmm. Maar het leuke was natuurlijk altijd, dan had ik dat via gebrand of zo op een CD-ROM of weet ik. En dan als mijn ouders even kwamen kijken, dan zeiden ze, nee, je moet heel rustig zo over straat rijden. En dan ging ik zo keurig wachten. Stoppen, ja, dat kon het ook zijn. Ja. Ja. En dan zaten ze, oh, nou, dat ziet er ook wel leuk uit. Ja, dan leer je ook een beetje auto rijden. En dan draaiden ze zich om. En dan begon het auto's stelen weer. En weet ik wat je allemaal moest doen. Het gewelddadige. Ja. Ja. Ik speelde het alleen voor dat rondrijden ook. Oh, dat deed je ook dat alleen vond maar. Ik het leukste, ja. Nou ja, en dus later kon je wel mensen platrijden. Ja. Wat is, wat is dat? Wat denk je dat dat is? Ja, ik heb nu een rijbewijs. Ja, en ik heb nog nooit iemand plat gereden. Oké. Okay. Ja. Maar wat is dat, denk je, dat er toch een soort van agressie in ons zit, dat we dat wel leuk vinden om te doen in een spelletje? Gek, hè? Ja, je hoort ook wel eens mensen die dan de Sims spelen en dan iemand in het zwembad en dan snel kan je dan op pauze drukken en dan kan je het trappetje weghalen. Ja, ook wel eens gehoord. Ja, verdrinken ze. Of mensen in een broek laten plassen. Het is eigenlijk gewoon sadisme. Gek, hè? Het zijn toch dingen waarvan je dan weet dat het echt totaal niet kan. En dan wil je dat toch een keer op dat. Maar ja, nu is het ook met Squid Game, die serie, is een beetje dezelfde discussie, denk ik. Ja. Kinderen er niet te agressief van worden. Ik heb elke dag voorbeeld gaan nemen. Ja, maar elke dag wel minimaal één keer iemand die daarover begint. Kijk je de serie? Ja, ik begin er elke dag bij iemand over. Oh, dus dat ben je. Kan afvinken. Nee, ik heb het wel gezien. Ik vond het niet echt geweldig of zo. Ik vond het wel leuk. Oké. Okay. Nou, ik moet er nog aan beginnen. Oh. Ik zie wel eventjes dan. Ja? Ja, ik weet het nog niet. Het is niet maar echt een aanbeveling. Heeft het over. Ja, ja. Je wil niet meepraten? Ja, eigenlijk wel. Ja. Leuk, hoor. Podcast met Milou Brandt. En mijn gast is Wouter Bouwman. En ik zal Wouter Bouwman bij deze beloven om de Squid Game te gaan kijken. Even kijken, want sport is dus eigenlijk altijd wel voor je geweest. Heb je altijd leuk gevonden. Mm-hmm. Speelde je zelf ook een sport? Ja. Wat dan? Ik zat op voetbal in Bussum, waar ik ben opgegroeid. En, maar je was niet goed genoeg om daarin door te gaan. Dus je dacht, oké, dan ga ik wel over sport praten. Ja, ik was er sowieso niet echt super geweldig goed in. Ik speelde wel in de eerste elftallen daar, maar dat is toch goed? Dat is wel goed, maar het is niet dat je daar geld mee kan verdienen, Milou. Had je dat liever gedaan, Wouter? Dan er helemaal over praten? Nee, ik had het eigenlijk ook niet liever gedaan, denk ik. Ik vind het over praten leuker. En ik wilde altijd heel graag op voetbal, vanaf best wel jong. En toen zei mijn vader nog van, nou, ga eerst kijken bij volleybal. Want het is misschien een sport beter voor jou. Iets, mm-hmm. iets leukere mensen. Had hij misschien een vooroordeel van voetballers. Ja? Nee, zo erg is het ook niet. Want uiteindelijk is hij van die club STO in Bussum secretaris geweest. Weet ik veel wat. En hij loopt er nu nog rond terwijl ik er niet meer op zit. Dus nou ja, keep your enemies close, hè? Ja, zo is het ook. Als je even infiltreert in de club van je zoon, dan weet je in ieder geval dat je hem een beetje in de gaten kan houden. Ja, nee. Hij vindt het heel erg leuk. En dus ik heb 1 jaar gevolleybald en daarna heel lang gevoetbald. En dat vond ik wel heel leuk. Maar op een gegeven moment, dan voetbal je op zaterdag op niet zo hoog niveau meer. En dan heb je elke week wel een opstootje in het veld of een trap van iemand dat je denkt, ja, waarom doe ik dit? Of dan zit je in een team met wat gasten die te laat naar bed gaan en dan denk je, ja, hij kan helemaal niet lopen meer bijna omdat hij zo een kater heeft. Dan denk je, ja, wat ben ik hier aan het doen? Ja, ja. Oké. Okay. En wanneer is dan dat radio-aspect erbij komen kijken? Wanneer ontdekte je dat, hey, dit kan ook werk zijn? Ik luisterde wel al vroeg echt naar Langs de Lijnen. Zo s'avonds als ik naar bed ging, dan ging meestal van echt, ik denk, ik was altijd heel laat wel nog wakker. En dan probeerde ik wel nog wat van Langs de Lijn te luisteren, ook van op de radio. En dus toen dacht ik al heel snel dat het werk kon zijn. Dat wist ik toen ook wel en dat ik dat heel vet vond ook. Maar ik heb eigenlijk nooit gedacht dat ik er terecht zou kunnen komen. Waarom niet? Op de radio of zo. Ja, hoe moet je daar terechtkomen? Daar kun je natuurlijk wel dingen voor bedenken. Maar echt zo serieus heb je er dus niet over nagedacht? Nee, niet echt. Ik had op een gegeven moment op de middelbare school wel dat ik het ergens op opgegeven dat ik bij Studio Sport zou willen werken of zo. Dan werd gezegd, wat wil je laten worden? En dan zei ik dat. En dus het leefde toen ook al wel. Mm. En ik heb een snuffelstage, heette dat. Mocht je 2 dagen... dat heb ik toen ook gedaan bij Studio Sport in ieder geval. Dat was ook heel erg leuk om dat te doen. Maar ik had eigenlijk nooit zoiets van, ja, hoe kom je daar nou terecht? Ja, niet op de manier die je uiteindelijk koos. Of in ieder geval wat je ging doen na de middelbare school. Nee. Europese studies? Ja. Ja, dat was vooral lekker breed. Want ik had niet zo zin om heel erg ergens in. Of niet zo zin, maar ja, ik wist niet zo goed waar ik me heel erg in moest gaan verdiepen. En Europese studies was heel breed. Ja. Rechten, economie, geschiedenis en taal. Dus ik dacht, ja, als ik van alles een beetje wat weet. Maar nooit de ambitie om in Brussel te eindigen of zo? Nee, sterker nog, op een gegeven moment dacht ik, ja, wat ga ik hiermee doen? Ga ik in Brussel eindigen of zo? En toen dacht ik, ik moet toch maar nog... Als ik ooit nog wat wil met die radiodroom, dan moet ik er nu wat mee doen. Dus toen heb ik me aangemeld bij BNNVARA, de BNNVARA Academy, heette dat toen. En we hadden grote posters hier in het Mediapark, ja. Met hier ga jij het maken. Zo staat het op, toch? Klopt. Ja. Ja, dat maakt wel indruk dus. Dus dat was een gouden greep voor jou? Nou ja, niet meteen. Want ja, je komt daar en dan zijn er allemaal selectiedagen, selectieavonden. En dan is het best wel heftig. En dan op een gegeven moment mocht ik daar dus een half jaar meewerken. Of zo heette dat toen. Je werd af en toe feut genoemd. Zeg maar. Oh, zo heet dat dan als je daar werkt. Ja, dat is nu niet meer hoor, maar dat was toen nog wel. Ja, dat was wel een pittige tijd. Het was niet per se een heel erg warm bad of zo. Nou, je had wel heel erg het gevoel dat je moest bewijzen. We waren met z'n zessen en dan twee daarvan mochten nog een half jaar blijven. En dan eigenlijk één misschien mocht daar dan soort van dan nog blijven. Dus dat voelde je ook wel de hele tijd. Ja. En jij mocht door? Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. Was dat, is dat wat je er ook heftig aan vond? Ja. De competitie onderling over zoiets wat eigenlijk... Ja, het is een creatief beroep. Dat is best wel... Het is heel moeilijk. En je merkte ook, er was één iemand die dan na een paar maanden al zoiets had van... Nee, dit trek ik niet meer. En daarna, toen was het eigenlijk nog heel gezellig. Maar op een gegeven moment komt dan de beslissing dichterbij. Of mag je blijven of niet. En het is nu allemaal heel anders geregeld. Maar het was toen toch wel heel pittig. En dan moest je overdag bij 3FM meehelpen achter de schermen. En 's nachts bij Radio 1. En de volgende ochtend bij Radio 2. Oh, wow. Ja, dus het was wel... het was eigenlijk ook niet de bedoeling dat je ging zeggen... Nee, ja, ik ben nu even moe of zo. Oh, ja. Ja, was wel... Dat is zwaar. Ja. Hoe heb je het, denk je, volgehouden? Nou, toch omdat ik het gewoon heel leuk vind. En ik zei al, als ik met sport bezig ben, voelt het niet echt als werken. En dat zo voelt het eigenlijk nu nog steeds met heel veel radio maken. Het voelt niet echt als werken. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En ik denk dat dat wel helpt in niet stoppen ermee. Ja. Jouw eerste radiobaantje was bij Amsterdam FM. Mm-hmm. 2015. Begon je daar? Zoiets. Ja, zoiets. Ik heb een fragment uit een interview van jou. Oh jeetje. En met Donny van de Beek. Oh ja. De Ajax-speler. Toen nog wel. Toen nog wel, ja. Ja. Donny van de Beek, 2-0 in de Youth League tegen Schalke. Dat is een Europese wedstrijd. 2-0 is dan een goed resultaat, denk ik. Ja, zeker. Ook aangezien we gewoon de eerste wedstrijd 3-2 gewonnen hebben. Denk ik gewoon dat we het goed uitgespeeld hebben. En we gingen heel hoog druk zetten. En daar ook een paar keer zitten ons vast in de opbouw natuurlijk. En we probeerden een lange bal te spelen. En daar scoren we uiteindelijk ook uit met Kasper. Dus ik denk dat we dat wel slim deden. Ja, want vorige wedstrijd 3-2. Wat wist je van die ploeg? Wat beter weten kwam over de ploeg? Wat je... Vind je dat erg? Ja, dat is wel niet leuk om te horen, toch? Nee? Je stelt geen vragen. Dat is denk ik goed resultaat, denk ik. Ja. Het is gewoon een soort... Je stelt geen vragen, je stelt toch vragen? Nou, het is een beetje een sportverslaggevertje spelen. Heel erg, hier. Maar ja, je begint... Dit was je eerste keer. Dan heb je wel gewoon Donny voor je microfoon. Ja, maar toen was hij nog gewoon jeugdspeler bij Ajax. Oké. Toen was hij, toen was hij nog niet zo groot. Ik had het wel goed door dat hij goed zou worden. Dus ik dacht, hem moet ik spreken. Het was wel heel leuk, want mijn broertje was ook mee naar deze wedstrijd toen. En het was dan op het jeugdcomplex bij Ajax. En dan, het was toch, het voelde al heel serieus en zo. Het was leuk dat hij erbij was. En Abdel Aknouri speelde toen nog mee. Ja. Dus dat was ook heel, die was toen ook heel goed. Dus het was leuk om dat... te zien. Die Nouri was misschien nog eigenlijk beter. Dus daar gingen de meeste mensen op af. Dus ik dacht, ik moet naar Donny van de Beek toe. Yeah. En het was ook heel leuk, weet ik nog, dat hij... We hadden dat interview gehad. En het was eigenlijk heel leuk. En hij vond het zelf ook wel leuk, volgens mij. En toen, na afloop, liep ik weg. En mijn broertje stond in de kantine, zeg maar, te wachten. Dat heb je daar in het jeugdcomplex. En daar moest hij toen nog langs. En toen, mijn broertje is best wel groot ook. Mm-hmm. Ik ben ook niet heel klein, dus liepen we nog even naar hem toe. En ik zei, Donny, als ik het online zet, wil ik wel dat je het ook deelt op je kanalen. En toen was hij daar al, had hij wel best wel wat volgers, want het was wel duidelijk dat hij heel goed ging worden. Maar en hij schrok daar een beetje van, dat ik en mijn broertje zo best wel groot naar hem toe liepen. Dus ja, nee, tuurlijk, doe ik. Dat was wel een beetje zielig. En toen had ik het dus online gezet. En toen heeft hij het ook meteen gedeeld daarna. Ik denk dat hij bang was. Dus Donny van de Beek bedreigd ooit. Ja. Nee. Maar zo voelde het wel een beetje voor hem, denk ik. Vet. Nee. Je blijft hangen in de GTA. Ja, een beetje, inderdaad. Nee, maar ik vond het... dat je zo... Ja, ik snap dat je jezelf kritisch bent, hoor. Dat ben ik ook. Maar is dat... Dit was 7 jaar geleden. 6 of 7 jaar geleden. Mm. Het is toch logisch dat... Ja, Donnie van den Beek is ook doorgegroeid. Ja. En jij ook. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. Nee, dat is ook zo. Maar, ja. Maar wat je zegt, sportverslaggevertje spelen... Het is vaak zo, ook nog steeds bij professionele sportverslaggevers, vind ik. Ik kan geen namen noemen, want zo goed zit ik er ook niet in. Maar ik hoor heel vaak van die vragen als... Waar ging het mis? Of wat ging er door je heen? Ja. Het zijn van die standaardvragen die het vaak toch best wel oppervlakkig maken. Want spelers weten precies wat voor vragen ze krijgen. Ja, dat is wel zo, maar ik heb ook wel eens in diezelfde Amsterdam FM-tijd... gingen we ook wel eens naar het grote Ajax. Dus er mocht één van ons daar naartoe en die mocht dan ook aan één speler één vraag stellen of zo. En dat is nu allemaal wel ook iets veranderd, maar toen mocht dat nog. En toen weet ik nog dat John Heitinga daar rondliep. En die liep toen echt wel letterlijk op zijn laatste benen. Mm-hmm. Nee, niet echt letterlijk, maar wel had het heel zwaar. En toen had ik ook een hele originele openingsvraag bedacht... Ik weet niet meer precies wat het was, maar nou ja, het was heel leuk. En ik was heel trots op die vraag en ik dacht, yes. En goeie te pakken. Ja, dus ik had een hele originele vraag. En toen keek ik me echt zo aan. En toen zei hij, ja, nou ja, de eerste helft spelen we. Dat was helemaal mijn vraag, maar hij begon gewoon te zeggen hoe de wedstrijd was gegaan. En toen dacht ik ook, toen leerde ik ook wel van, ja, je kan wel iets heel origineels en heel spontaans bedenken. Maar ja, die gasten gaan ook gewoon, die vertellen altijd gewoon hetzelfde. Hun eigen verhaal, ja. Ja. Dus dat is ook wel heel lastig, hoor. Ik ben het met je eens dat de vragen originele kunnen. Maar ja, als ze toch geen antwoord geven. Ja, maar dan moet er misschien wat meer Ischa Meijer in de mix. En zeggen mm-hmm. nee. Ik vroeg je dit. Ja. Waarom antwoord je niet? Ja. Ben je bang om te antwoorden? Weet je wel, dat soort dingen. Gewoon een beetje, nou, hoe niet iedereen Ischa Meijer gaan zitten nadoen. Nee, dat lijkt me beter dan niet. Nee. Maar ja, de vraag in de sport, ja... Krijg je daar leukere interviews mee met sporters? Nou, weet niet wat je. Laten we eens. Wat vind jij het leukste aan jouw werk? Of ja, want je mag regelmatig sporters natuurlijk interviewen, maar je zit ook gewoon verhalen te vertellen op Radio 1. Wat vind je het leukste? Vind ik om sport te kijken en iets te zien gebeuren en daar dan bijvoorbeeld een vraag bij te hebben en dat je dan gewoon een dag later of misschien dezelfde dag die vraag nog kan stellen aan diegene... waarom deed je dit of waarom deed je niet dat? Yeah. Het kan ook iets heel dat diegene zegt, ja, weet je wel, vaak is dat natuurlijk zo. Want het is niet zo dat ik zeilen heb uitgevonden. Maar als diegene kan vertellen waarom die deed wat die deed... of waarom die niet iets anders deed... dan kan je gewoon de vraag die je had bij het kijken... kan je gewoon stellen aan, aan diegene. Dat is wel een heel goed gevoel. Ja, dus jij wordt van het zien van spelers in actie... Daar word jij gewoon intrinsiek nieuwsgierig van. Ja. Ja, ja of dat je... Ja, wat gebeurde er toen? Of weet je wel, wat ging er toen door je heen? Toen dat? Ja, goeie vraag, Wouter. Ja. Ik wil nog een stukje laten horen van een podcast... die ik erg leuk heb gevonden. Promoveren met Almere. Mm-hmm. Wil je even introduceren? Of nou, we horen dat in het fragment. Laten we gewoon een stukje luisteren eerst. Okay. De stad werd door lezers van de Volkskrant nog uitgeroepen tot lelijkste plek van Nederland. Een saaie en lege nieuwbouwstad. Onderzoek onder Almere zelf geeft een heel ander beeld. Ze hebben het goed bij hun zin. Dit is Promoveren met Almere. Een podcast van BNNVARA en NPO Radio 1. Tot het eind van dit seizoen volg ik voetbalclub Almere City van binnenuit. Ik spreek spelers. Nou, ik ben Radinho Balker. Ik ben voetballer bij Almere City als centrale verdediger. En ik woon eigenlijk mijn hele leven al in Almere. Fans. Ja, ik zou toch altijd anders gaan spelen. Kijken naar de tegenstander. En niet uitgaan van je eigen 4-3-3 of weet ik veel wat. En leg soms zelfs mijn microfoon in de kleedkamer. Ja, ik zou je zeggen, ik ben echt super trots op hoe wij dit gedaan hebben. En dat we alsnog dat punt uit het vuur hebben geslepen. Dus grote complimenten voor iedereen. De komende weken ga ik op zoek naar de identiteit van Almere. Op zoek naar het hart van de club. En op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Gaan ze promoveren met Almere? Ja, zo begint... dit is een fragment uit de eerste aflevering van de podcast. Mm-hmm. Ja, we kunnen alvast spoilen, toch? Iedereen weet het inmiddels. Ja joh, dat is helemaal niks. Niet gepromoveerd zijn, helaas. Nee. Nee, ik hoor jou hierin zeggen van dat je dus je microfoon soms zelfs in de kleedkamer legt. Mm-hmm. Mocht je daar zelf dan niet fysiek bij zijn of legde je die microfoon stiekem neer? Nee, dat kwam met corona natuurlijk. Dus ze waren heel, dat was echt nog... Dat is wel extra lastig. Ja. Om echt daadwerkelijk dichtbij die spelers te komen. Letterlijk en figuurlijk, lijkt me. Ja, dus om bijvoorbeeld interviews te hebben, moest ik vaak even testen van tevoren. Maar ja, ze waren echt heel... Almere was in een strijd om te promoveren. En hun grote angst was natuurlijk dat zij een of andere radiomaker van Radio 1 in de kleedkamer zouden laten, die het hele team zou besmetten met corona. Ja. Dus daar waren ze heel voorzichtig mee. Dus dan mocht ik inderdaad af en toe dat ding neerleggen. En zelf weggaan. En dan op te nemen wat er op te nemen was. En dan, ja dat. Ja, ja. En vond je zelf dat je echt... Hebben ze je dichtbij laten komen? Dus niet fysiek, maar... Nee, dat snap ik. Nee, ze hebben me wel dichtbij laten komen. En dat is ook wel, was wel heel bijzonder. Want dat doen voetbalclubs niet graag. Maar ze hebben me niet... alles laten zien. Ze hebben je niet omarmd. Hoe weet je dat ze dat niet allemaal hebben laten zien? Nou ja, omdat je soms wel... Ja, er gebeurden soms wel dingen waarvan je dacht... Volgens mij is hier meer aan de hand met spelers die opeens niet speelden. Dan dacht je, is er dan ruzie geweest of zo? Maar daar wilde dan verder niet iedereen echt wat over zeggen. Maar ik heb ook heel veel dingen wel gezien. Want ik ben wel bij de kok meewezen koken... En alle spelers. Ik kon wel spelers gewoon interviewen. Ja. En ze vragen wat ik wilde vragen. En dan soms bij een training, dan was er iets gebeurd. Of dan was er een soort discussie tussen trainers en spelers. En dan vroeg ik, wat was er nou net? Nee, niks aan de hand, zeiden ze dan. Ja. Dus dan je wist wel dat er soms dingen waren, maar daar kon je dan niet al te dichtbij komen. Nee, of zo. Dat blijft dan toch een beetje op de achtergrond. Wat ik ook leuk vond, is dat je met de mensen die langs de lijn stonden. Ja. Dat je die erbij betrekt. En dan van alles. Nou ja, de kok dus ook. Komt er een tweede seizoen? Want ze hebben nu natuurlijk een nieuwe trainer. Gert-Jan Verbeek, heb ik me laten influisteren. Klopt. Er komt absoluut geen tweede seizoen. Al is het maar omdat ze heel slecht staan op dit moment. Ik ben toevallig vorige week wezen kijken naar de wedstrijd Almere City De Graafschap. En er hoort een kraker te zijn in de keukenkampioendivisie. Maar het was echt een heel slechte wedstrijd. Van beide kanten. Almere kwam 1-0 voor, maar uit het niets. En toen werd het ook nog 2-1 voor de Graafschap. Ook een soort van uit het niets. En het was echt van beide kanten heel slecht voetbal. Mm. Dus ik verwacht dat er nog steeds niet gepromoveerd wordt dit jaar in Almere. Dat jammer. Het zou zo leuk zijn als ze dit kunnen toevoegen aan hun geschiedenis. Daarom, want het is, dat kan vond ik ook zo helpen, leuk. Misschien. Ja, het is een stad die eigenlijk geen geschiedenis heeft. En daar gaat het ook een beetje over. In de podcast hoor je dat ook, dat mensen zeggen... ja. Het zou wel heel goed zijn voor de stad als het zou lukken. En dat vond ik ook het interessante wel daaraan. Ja, het is... Ja, het is zij zijn natuurlijk... veel van hen die zijn komen uit Amsterdam. Mm-hmm. Dus die zijn voor Ajax, denk ik. Almeerders, ja. Ja, klopt. Almeerders, ja. Ja, ja, dat is ook het probleem een beetje. Ja. En toen ik er was vorige week tegen de Graafschap, mocht er publiek zijn. En er was een soort Oktoberfest zelfs georganiseerd. En... nou ja, dan nog zit het niet helemaal vol. Mm, dus ze doen van alles. Als fan word je eigenlijk volledig in de watt gelegd. Kaartje was €18 of zo. Dus is ook niet al te duur. Maar het is heel moeilijk blijkbaar om toch het vol te krijgen daar. En fans te krijgen. En dat lukt alleen als het echt heel goed gaat met de resultaten. Ja. Dat is niet aan de hand. Mm. Ben jij inmiddels voor Almere? Of mag je daar geen uitspraak over doen als presentator van BNNVARA? Moet je objectief zijn? Dat vinden we heel belangrijk hier op Radio 1. Ja, nou, ik vind het wel leuk als ze het goed doen. Ja. Toch wel. Maar je eigenlijke club is? Ik heb niet echt een... ik heb niet echt een club. Dan zeg ik wel Almere. Ja? Jawel. Nou, mooi. En is dat belangrijk eigenlijk? Want ja, spelen is natuurlijk gezellig als er publiek zit. Mm-hmm. Maar daarvoor moet eerst dus goede resultaten zijn. Dan komt het publiek. Maar als het publiek wegblijft, kunnen er dan ooit goede resultaten komen? Denk je? Ja, dat denk ik wel. Want Almere heeft een hele rijke eigenaar. Die staat hoog in de quote top 500. Wie is dat ook weer? De schoonvader van Steven Berghuis. Is de eigenaar? Ja, van Almere. Wow. Ja. Oké. Ik wil heel graag een stukje nog laten horen. Lieve luisteraar van Warmlopen met Wouter. Warmlopen met Wouter. Warmlopen met Wouter. Nee, dit is lekker. Oh, wat blijft dit toch een heerlijke tune, hè? Ja, dit is beter. Ja. Ik krijg ook via Instagram vaak vragen. Vragen mensen, is dit ook jouw ringtoon? Nou, die mensen kan ik geruststellen. Het antwoord is ja. Is dat echt zo? Nee, was het maar zo. Ik heb wel de ringtoon van mijn radioprogramma namelijk. Echt waar? Ja. Ook? Ik wil weten hoe je dat doet. Dat heb ik helemaal zitten googlen en uitzetten van geluk. Oh. Dat kan. Ja, ik vind het wel. Ik ben heel trots wel op deze tune. Die je hoorde, dat Warmlopen met Wout is dan weer onderdeel in BVSC. En we wilden eigenlijk een beetje lullige aankondiging. Omdat ik daar dan vaak wat kwam vertellen. Mm-hmm. En dan zei Roelof op een gegeven moment, je moet je eigen tune hebben, dat is wel leuk. En toen wilden we een beetje zo lullig mogelijk showbiz-achtig muziekje dat ik erbij kwam. En dat is dit geworden. Yeah. En toen zeiden ze bij Bine Vara eerst nog van, het is wel een beetje te gek. En het is wel op Radio 1 en je moet het wel een beetje serieus. Ze vonden het eerst te gek. Ja, zeg maar niet te gek van positief, hè? Maar dat bedoel ik ook. Ja, weet je, niet de Radio 1 genoeg. Nee. Oké. Okay. Maar inmiddels mogen we toch gebruiken. Wat is daar gebeurd op de achtergrond? Ik weet het niet. Als ik even dichtbij mag proberen te komen. Ja, er is geld betaald, denk ik. Nee, heeft Erik Dijkstra kusjes lopen uitdelen, misschien? Nou, daar durf ik niks over te zeggen. Wat zou zomaar kunnen. Nee, ik weet dat degene die toen zei, ik vind het eigenlijk niks, dat die op een gegeven moment weggingen, dat we toen gewoon zijn gebruiken. En de opvolger hebben gewoon gezegd, nee, dit is gewoon de muziek die we altijd gebruiken daarvoor. Zo is dat gegaan. Oké, vooruit. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Wouter Bouwman, presentator voor BN Varen. In de middag op Radio 1 kunt u hem horen bij de Nieuwsbv en bij BVSC. Wat gaan we doen? Oh ja, een podcast bespreken. We hebben geluisterd naar Gefixt. Ja. Dat is een podcast over matchfixing in de sport. Ben jij dan zo iemand die het moeilijk vindt om daarnaar te luisteren, omdat je het eigenlijk liever niet wil weten? Of? Ja, dat zeggen ze in het begin van die podcast. Ja. Dat vond ik wel heel slim gedaan. Omdat, het valt natuurlijk best wel mee. Maar het klinkt wel heel spannend als je daarmee begint. Van als je zo en zo, als je echt van sport houdt en je ziet sports als helden, dan kun je misschien beter niet verder luisteren. Ja, dat is heel slim gedaan. Ja, want dan word je nieuwsgierig. Want iedereen denkt, oh, dat wil ik wel horen. Ja. En als je het niet wil horen, ben je ook dan een soort van sukkel die zijn ogen sluit voor wat er in de echte wereld gaande is. Je drukt ook niet op, podcast Gefixt, drukken en dan misschien moet je niet, dan stop ik met luisteren. Ja, laat maar. Dus het is wel, dat vond ik heel slim bedacht. Ja. Dat je hoort ook, die podcast zit echt goed in elkaar. En was ik jaloers op wat ik graag zelf bedacht. We kunnen even naar het begin luisteren. Het is donderdagavond, 4 april 2019. Op de tribune van een kleine sporthal zitten een paar honderd supporters te kijken naar een basketbalwedstrijd tussen Weert en een club uit Leeuwarden, Ares. Langs de lijn staat de coach van het Friese team voor zich uit te staan. Hij kan niet geloven wat hij ziet. Ruim een week geleden won zijn team nog van topploeg Groningen, maar vandaag tegen Heksluiten Weert zijn ze kansloos. In de rust spreekt hij zijn mannen streng toe. Wij lieten aanvallende rebounds toe, wij lieten gemakkelijke scores toe, wij misten vrijworpen, de easy baskets werden gemist. En toen heb ik echt uitgehaald naar die spelers en ik leek aan, wat is er gedaan met jullie? Want uiteindelijk, en ik zag die hoofdjes naar beneden hangen, ik dacht, ja, hier heb je wel gedaan met coachen. Dit is Tony van den Bos, een vriendelijke Antwerpse coach. Maar die avond haalt hij in de kleedkamer hard uit. Zonder effect, want Ares verliest de wedstrijd met 14 punten verschil. En coach Tony ziet het niet meer zitten. Hij twijfelt te veel aan zichzelf. Ja, dat geeft meteen ook de legitimatie eigenlijk van dit helemaal willen uitzoeken. Want op deze manier worden er gewoon echt mensen die heel hard werken en heel erg hun best doen en waar misschien helemaal niet zo heel veel mis mee is. Mm-hmm. Gewoon wel een beetje genaaid. Tony. Arme Tony. Ja. De easy baskets worden gemist, zei hij ook. Ja. Ja, ik weet niet wat het is. Ik ook niet, maar het zou iets met basketbal te maken hebben. Ja, het was een basketbalcoach, hè? Ja. Ja, het is wel, het is heel interessant. En het is ook echt iets wat wel speelt in de sportwereld. En dus, ja, dat vond ik ook wel heel bijzonder en goed dat ze al die mensen hebben. En ze hebben ook een fixer van wedstrijden. Later ook nog in het seizoen die aan het woord komt. En een onderzoeker. Ze hebben allemaal onderzoekers. Het Openbaar Ministerie mensen. Dus ze hebben allemaal mensen erover te spreken. Dus dat is echt. Het is een hele mooie podcast. Maar Ja? Ja, je was echt naar een maan toe praten. Ja, ik was wel een beetje naar een maan toe praten. Ja. Want we hebben het wel over, ja, basketbal, zeg maar, in Nederland. Oké. En later nog over darten, maar wel over een soort van thuistoernooi tijdens coronatijd en zo. Mm-hmm. En, dus je vindt het niet groot genoeg? En we hebben het over jeugdwedstrijden bij voetbal. Mm-hmm. Ja, ik vind het wel. Nou ja, kijk, we kunnen erover doen. We kunnen de berichten die erover naar buiten komen zijn. Ook in het voetbal wordt gefixt. Terwijl denk ik, ja, het voetbal wordt ook gefixt. Gewoon een jeugdwedstrijd van Roda en een MVV of zo. Ja, ik snap wat je zegt. Maar denk jij niet dat als je het hier kan vinden, op zulke kleine wedstrijden al eigenlijk dan een basketbalwedstrijd in Friesland, dat daar, nou, hoeveel geld ging het om wat er in Zuid-Korea werd vergokt daarop? Ja, er daarop? Werd geloof ik een ton winst gemaakt en 70.000 ingezet. Op zoiets kleins? Ja. Niet om oneerbiedig te doen, maar... kan dat niet een teken aan de wand zijn? Jawel, maar ik... Maar je kan het niet hard maken natuurlijk. Als nou, je niet, ik denk dat het inderdaad... Ik denk ook dat het echt... Het gebeurt ook allemaal, maar ik denk niet dat het in de Eredivisie op heel groot... op hoog niveau wordt gefixt, laat ik het zo zeggen. Omdat er wordt gewoon te veel voor verdiend. En basketballers in Nederland verdienen gewoon niet zoveel. Jeugdspelers in Nederland verdienen niet zoveel. Ja. Rem van Barneveld heeft wel heel veel verdiend, maar dus ook dure hobby's. Ja. Dus sparen van soort poppen. Ja, doet hij dat? Superhelden poppen. Echt? Is ook niet gratis. Dus ja, ik weet niet of hij het heeft gedaan. Hij ontkent het zelf allemaal. Maar het zijn mensen die het geld wel nodig hebben. En nou, vaak op het hoogste niveau, zeker in bijvoorbeeld voetbal, maar ook in veel andere sporten, verdienen de mensen gewoon te veel om dan hun positie op het spel te zetten. Ja, ja, ja. Dus dit is eigenlijk ook een goede reden om mensen gewoon genoeg te blijven betalen, want dan weet je zeker dat ze minder vatbaar zijn. Ja, zeker. Maar er zijn altijd mensen natuurlijk die meer willen. Maar goed, dat is speculeren. Maar dat was wel een kanttekening die ik even erbij wilde maken. Dat het wel, kijk, dan op een gegeven moment, en dat hebben ze heel slim gedaan met deze podcast, hij kwam elke week uit op zondag. En ik volg natuurlijk het sportnieuws ook voor werk, maar ik zou het sowieso ook doen. De hele tijd zit ik het sportnieuws te kijken. En nou, elke maandag, dat deden ze geweldig, was het grote nieuws ook in darten wordt gefixt. En de maandag erop ook in het voetbal wordt gefixt. En de maandag daarop was het ook in, nou, dit wordt gefixt. En oh, echt? Begonnen. Dus dat maakte je allemaal, jij hoorde het zondag op de podcast en de volgende dag was het nieuws. Was het nieuws. Ja, zeker, want het is een NOS-podcast, dus dat brengen ze dan gewoon groot naar buiten. Ja. En nou, dan was het groot nieuws, maar ik wilde toch even bij zeggen, ja, het is dan wel... Kijk, we hebben het niet over Feyenoord-Ajax, waarin een Feyenoorder een eigen doelpunt maakt om geld te vangen. Ja, oké. Okay. In dat opzicht, we hebben het inderdaad over journalistiek dus. Ik vind dat wel een bijzondere productie uiteindelijk geworden, waar ze van begin af aan over na hebben gedacht. Ja. We moeten overal bij zijn, we gaan alles documenteren en opnemen. En het zit zo slim in elkaar dat je echt wel een uniek inkijkje krijgt in hoe zo'n journalistiek onderzoek werkt. Ja. Ik vond dat ik dacht echt van wow, dat dit zo goed in elkaar zit. Daar was ik was daar echt van onder de indruk. Ja, ik ook wel. Ja, ja zeker. Dat is echt heel knap gedaan. En ook iets wat je in de sport misschien te weinig ziet. Zo'n journalistiek onderzoeksprogramma. Er gebeurt in de sport natuurlijk ook van alles. En op bestuurlijk niveau. En waarvan de meeste sportjournalisten misschien zoiets hebben van ja, interessant dat er geld wordt verduisterd in een of ander bestuur. Maar ik vind het leuk om het gewoon over de uitslag te hebben en, en hoe er wordt gespeeld. Is dat ook nog iets wat we op jou op termijn zullen zien doen? Of laat ik het zo zeggen, wat is je toekomst? Nou, wat, ik wat heb wel geprobeerd, kijk, dat was met lastig met dat promoveren met Almere. Maar om er iets meer een soort van verhaal of een soort van ergens in te duiken. En ik vond het gewoon leuk en goed, ook voor mijn eigen ontwikkeling. Klinkt nu wel heel erg sportinterviewerig. Maar om het toch gewoon te doen en dingen te gaan, ja, dat te proberen. Dus dat wat je zegt, dat zit heel goed in elkaar. En dat is wel heel leerzaam ook. Dat zou ik wel leuk vinden om daarmee door te gaan. Of iets in te doen. Ja. Ja. En is er ruimte voor komende tijd, denk je? Nou, ja, BVSC gaat stoppen. Wat? Het sportprogramma van... Radio 1 overdag. Oh, dat is wel... Dat is niet leuk voor jou. Nee, dat is niet leuk, nee. Nee. Nee. Dus wij gaan stoppen bij Radio 1 of op Radio 1. Dus qua tijd zou het moeten kunnen. Ja, want er moet natuurlijk de uren die er zijn op de zender, die moeten verdeeld gaan worden over meerdere. Ja, dat is allemaal omroeppolitiek. Omroep Zwart is erbij. Ja. Ongehoord. Ja. En volgens mij had BNNVARA ook eigenlijk altijd de afgelopen 2 jaar iets te veel zendtijd. We hadden eigenlijk recht op minder. Oké. Okay. En ja, dat moeten we dan nu inleveren. En levert de zender, de hele zender als geheel ook in op sport daarmee? Dat denk ja, ik dan wel. Dat volgens mij wel, ja. Volgens mij is gewoon de bedoeling overdag minder sport te hebben en meer dat op 's avonds of live verslag te houden. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd dan waar we je binnenkort terugzien. Misschien wel bij Langs de Lijn op zondag. Je weet het niet. Je weet het niet. Waar je ooit nog terechtkomt. Ik heb nog 1 laatste vraag voor je voordat we naar het enige nummer wat je hebt aangedragen gaan. Wat ging er toen door je heen toen Frits Spits jou een talent noemde? De radioheld. Ja, wat ging er door me heen? Ja, dat is gewoon bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Nee, het was, ik was wel verrast eigenlijk. Ja, en hij heeft het dus 2 keer gedaan. 1 keer op Radio 1 en 1 keer op BNR. Dus hij heeft zich niet vergist. Ja. Nee, zeker niet. Tuurlijk heeft hij zich niet vergist. Nee, dat zei hij echt. Dus, en je hoeft ook niet, ik vind het heel leuk hoor. Je bent heel bescheiden, maar dat hoeft niet. En je had best een leuke jeugd, vind zeker. Ik, achteraf. Ik vind ik ook. Best dat interessant. Vond ik toen ook. Okay. Oh ja, ik weet niet of het interessant is. Wouter, we gaan luisteren naar een laatste nummer wat jij hebt aangedragen. En dat is... Yes Sir, I Can Boogie. Oh ja. Waarom? Wat heb je met dit nummer? Nou, er werd me gevraagd, is er nu een soundtrack van je leven? En toen hebben we veel tijd, of niet? Nee. Oh. Nou, dus... Het maar vond... wel een beetje. Oh. Nou, het is eigenlijk een liedje wat de afgelopen week in mijn hoofd heeft gezeten. Er waren interlandwedstrijden, wedstrijden tussen landen. En... wat is er? Schotland speelde tegen Israël. En in de laatste minuut scoorde Schotland de winnende goal. En er zit een verdediger bij Schotland. En die ging trouwen een aantal jaar geleden. En toen maakte die op dit nummer, Yes Sir, I Can Boogie, maakte die met vrienden een soort van clip. Gingen ze namaken. Maar in drag waren ze gekleed. Mm-hmm. En dat lekte uit, dat filmpje. En heel Schotland moest een beetje lachen, want het is een stoere verdediger. En die was in drag dansen. Yeah. En toen plaatsten ze zich voor het EK afgelopen zomer. En toen werd dit nummer in de kleedkamer gedraaid. En dan ging een hele team op los. En inmiddels heeft heel Schotland dit nummer omarmd. En wordt het in de stadions gezongen. En je weet hoe Schotten zijn. Die gaan ervoor. Dus uit volle borst wordt dit nummer gezongen. En dat heeft echt de afgelopen weken in mijn hoofd gezeten. Yeah. Dit nummer. Dus toen me werd gevraagd, wat is jouw soundtrack van je leven op dit moment? Toen zei ik dit. Yes Sir, I Can Boogie. Normaal doen we karaoke. Ik zal het je niet aandoen. Oh, gelukkig. Daar was ik echt wel een beetje bang voor. Niet. Ik kan ook niet goed Engels, moet ik zeggen. Oké, we gaan wel gewoon luisteren. Oh, gelukkig. Dames en heren, dank voor het luisteren. Dit was Wouter Bouwman. Mm-hmm. Presentator, radiomaker, podcastmaker. Dank voor het gesprek. Nou, jij bedankt. Vond het leuk dat je er was. En na nu kunt u luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. En wij gaan luisteren naar Yes Sir, I Can Boogie van... Bakara. NPO Radio 1.